copak? Sláma tě kouše do zadku? Jsou to sotva tři týmy, co přivezli zbytého zlámaného a ejhle bys šel tancovat? Co jsi? Čaroděj jaký jsi? Jsem Luka Franec, sesluju z Dolní Kuhle. Pro mě za mě buď třeba svatý. Jak si zdrav, putuj si kam chceš a teď chybaj zpátky. A my konec zábavy. Dívo vás,